Amir, karara teslim, kulluğun şartıdır, dedi. Kestiler. Birkaç gün sonra, hastalığın bacağına sirayet etmiş, uyluğuna ulaşmış olduğunu gördüler. Bu ayağı kesmek lazım. Dinimiz buna izin veriyor, dediler. Cerrah, operatör getirdiler. Cerrah, bayıltmak için ilaç lazımdır ki ağrıyı duymasın, yoksa dayanamaz, dedi. Amir, bu kadar zahmete gerek yok. Güzel sesle Kur'an-ı Kerim okuyan birisini getirin. Kur'an-ı Kerim okusun. Yüzümde değişme gördüğünüz zaman, ayağımı kesin, haberim olmaz, dedi. Dediği gibi yaptılar. Birisi gelip, güzel sesle Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Amir'in yüzünün rengi değişti. Cerrah, uyluğunun yarısından bacağını kesti, dağlayıp bağladı. Kur'an-ı Kerim okuyan sustu. Amir kendine geldi ve, "Kestiniz mi?" dedi. "Kestik," dediler. Bacağını kesmişler, dağlamışlar, sarmışlar da, onun haberi olmamıştı. Sonra, "Kesik bacağımı bana verin," dedi. Verdiler. Kaldırdı ve, "Ya Rabbi, veren sensin. Ben de senin kulunum. Hüküm senin hükmün. Kaza senin kazandır. Bu bir ayaktır ki, eğer kıyamette emir gelip, hiçbir zaman bir günaha bir adım atmadın mı dersen, diyebilirim ki, hiçbir zaman senin emrin olmadan bir adım atmış, bir nefes almış değilim. Menkıbe, namaz için fedakarlık. Bursa, Osmanlılara geçmeden önce, şehirde oturan Rumlardan biri, gizlice Müslüman olmuştu. Pek yakın bir dostu, bunun sebebini Rum'a sordu. Baba ve dedelerinin dinini nasıl olup da terk ettin, diye ona sitem etti. Rum'un cevabı manidar olmuştu. Arkadaşına bu durumu şöyle anlattı. Bir aralık, esir edilen Müslümanlardan bir tanesi, benim yanıma bırakıldı. Bir gün baktım, bu esir, kapatıldığı odada eğilip kalkıyordu. Yanına giderek ne yaptığını sordum. Hareketleri bitince, ellerini yüzüne sürdü ve bana namaz kıldığını, şayet müsaade edersem, her namaz için bir altın vereceğini ifade etti. Ben de tamaha kapıldım. Gün geçtikçe ücreti arttırdım. Öyle oldu ki, her vakt için 10 altın istedim. O da kabul etti. İbadeti için yaptığı fedakarlığa hayret ettim. Bir gün ona, "Seni serbest bırakacağım," deyince, çok sevindi ve ellerini kaldırıp, benim için şöyle dua etti. "Ey Allah'ım! Bu kulunu iman ile şereflendir." O anda kalbimde Müslüman olmak arzusu meydana geldi ve o kadar çoğaldı ki, hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum.